मंत्र पाठ। ओ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 86वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 329। 27वें सूत्र की भूमिका है, अनादिश्चेतनस्य शरीर योग इति उक्तम। पहले ये कहा था कि चेतन का यानी आत्मा का शरीर से जो योग है वो अनादि है, प्रवाह से अनादि है, चलता चला आ रहा है। स्वकृत कर्म निमित्तम च अस्य शरीरम सुख दुख अधिष्ठानम। अस्य अर्थात चेतनस्य, इस चेतन का स्वकृत कर्म निमित्तम, अपने कर्म के निमित्त वाला, स्वयं उसके किए हुए कर्म ही जिसका कारण है, ऐसा ये शरीर है। सुख दुख अधिष्ठानम, सुख दुख दोनों का अधिष्ठान है। तत्परीक्षते, उस शरीर यहां पर, शरीर की यहां परीक्षा की जाती है, शरीर के बारे में कुछ बात चलेगी। क्या परीक्षा की जानी है? किम घृणादिवत एक प्रकृतिकम उत नाना प्रकृति इति। घ्राण आदि इंद्रियों के समान वो एक एक प्रकृति वाला है अथवा अनेक प्रकृति वाला है। इंद्रियों के विषय में पहले बताया था इन्होंने, इनके मत में जो स्थूल इंद्रियां हैं वो भौतिक हैं और भौतिक होने से एक एक भूत से ये बनी हुई है। पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानेन्द्रियां एक एक महाभूत से बनी है, ये इनकी इनका प्रतिपादन है। तो उदाहरण देके कहा, जैसे इंद्रियां एक एक इंद्रिय एक एक भूत से बनी है, क्या उसी तरह से ये शरीर एक भूत से बना है अथवा अनेक भूतों से बना है? तो घृणादिवत एक प्रकृति कम उतर नाना प्रकृति रीति, नाना प्रकृति रीति और पाठभेद मिलता है नाना प्रकृति कम इति। उनको भी खोल दीजिए, उधर वाला भी, मेरे ख्याल से कोई बाधा नहीं होगी, किसी को प्रकाश आ जाए। ठीक है, ये प्रश्न उठाया तो कुतः संशय, सिद्धांत ने पूछा संशय क्यों हो रहा है आपको? पूर्व पक्षी कहता है प्रतिपत्ति है, विप्रतिपत्ति है संशय, विपरीत प्रतिपत्ति होने से संदेह है। संशय का कारण विप्रतिपत्ति है। क्या विप्रतिपत्ति है उसको आगे खोल रहे हैं। पृथिव्यादीनी भूतानी संख्या विकल्पेन शक शरीर प्रकृति इति प्रतिजानते इति। अलग अलग लोग पृथ्वी आदि भूतों की संख्या के विकल्प से, संख्या के भेद से शरीर की प्रकृति को मानते हैं। भिन्न भिन्न महाभूतों का योग, कोई एक महाभूत से वो शरीर की प्रकृति मानता है, कोई दो को मानता है, कोई तीन को मानता है, कोई चार को मानता है, कोई पांच को मानता है। तो दो के लिए तो नहीं होता, पर पांच, चार, तीन और एक, ये चार विकल्प है वहां पर, अलग अलग लोग मानते हैं। कुछ पांच भौतिक, कुछ आकाश को छोड़ करके बाकी चार से, कुछ तीन से यानी पृथ्वी जल और अग्नि से, और कुछ केवल पृथ्वी से, ऐसे ये विकल्प हैं। तो लोग ऐसा मानते हैं, प्रतिजानते अर्थात प्रतिज्ञाम कुर्वंती, ऐसा कहते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं हैं, मान्यताएं हैं। तो इसलिए मेरे को संदेह है। किम तत्र तत्वम, इसमें वास्तविकता क्या है? सिद्धांति का सूत्र है पार्थिवम गुणांतरोप गुणांतरोपलब्धे है। ये शरीर पार्थिव है, पृथ्वी महाभूत से बना है, और उसमें जो हेतु दिया है गुणांतरोपलब्धे है, इसके भिन्न भिन्न अर्थ किए जाते हैं। गुणांतर की उपलब्धि होने से, अंतर यानी गुणांतर यानी भिन्न गुण की, भिन्न गुण की उपलब्धि होने से। अब भिन्न गुण की उपलब्धि होने से ये तो कोई हेतु नहीं बनेगा, या तो वो भिन्न गुण कौन सा, तो हम अर्थ लेंगे गंध गुण की उपलब्धि होने से। ये पार्थिव है, पृथ्वी का गुण गंध है, तो गुणांतरोपलब्धि का पहले ढंग से हम अर्थ लेंगे गंध रूप गुण की, भिन्न गुण की, विशिष्ट गुण की, गुणांतर मतलब विशिष्ट गुण की उपलब्धि होने से। अभी एक अर्थ मैंने बताया, सारे सुन लो फिर प्रश्न बोल हो तो पूछना, जो बताया जा रहा है उसको पहले एक बार समझ लो कि क्या बात कही गई है। गुणांतर की उपलब्धि होने से, कौन गुणांतर? विशेष गुण, गंध की उपलब्धि होने से। क्योंकि शरीर को यदि पार्थिव कहा जा रहा है तो पृथ्वी से संबंधित ही गुण तो की उपलब्धि देखी जाएगी या दूसरे गुणों की उपलब्धि देखी जाएगी? तर्क युक्ति से देखो कि सूत्र का अर्थ अगर हम यूं करें, ये पार्थिव है, क्यों? क्योंकि इसमें गंध नहीं, भिन्न गुणों की उपलब्धि होने से। भिन्न कौन से? पृथ्वी से भिन्न। ये कोई हेतु बनेगा? ये तो विपरीत बन जाएगा कि ये पार्थिव है, क्यों? क्योंकि इसमें पृथ्वी के गुण नहीं है। ये कोई हेतु बनेगा क्या? इस सूत्र की गलत सिद्ध हो जाएगा। आई बात समझ में? रामदयालु जी मनुष्य हैं, क्योंकि इनमें पशुओं के गुण मिलते हैं। रामदयालु जी चेतन है, क्योंकि इनमें जड़ के गुण मिलते हैं, गुणांतरों के मिलने से। कौन से गुणांतर, कौन से भिन्न गुण? आपको मैं चेतन कह रहा हूं कि रामदयालु जी चेतन है, तो चेतन से भिन्न जो गुण है जड़ के गुण होने से, ये कोई हेतु बनेगा? हाँ या ना बोलो? नहीं ना, ऐसा अयुक्ति संगत सूत्र थोड़ा ना बनेगा। इसलिए इसको भिन्न तरह से देखना होगा, यूं जैसा लिखा है यूं ही पढ़ करके आप अर्थ करोगे तो विपरीत जाएगा, हेतु ही नहीं बनेगा। भिन्न गुण के उपलब्ध होने से, गुणांतर के उपलब्ध होने से, तो गुणांतर भिन्न गुण किससे लोगे आप? जो पार्थिव का है उससे भिन्न ही लेना पड़ेगा, ऐसे सूत्रार्थ नहीं बनेगा। तो पहला अर्थ क्या किया? ये पार्थिव है, भिन्न गुण के उपलब्ध होने से, विशिष्ट गुण के उपलब्ध होने से। कौन सा विशिष्ट गुण? गंध गुण के उपलब्ध होने से। आप कह सकते हैं कि गंध पृथ्वी का गुण है, तो ये गंध गुण विशेष यहां पर मिल रहा है इसलिए ये पार्थिव है, ये तो हेतु बनेगा। गुण को देख करके हम कह सकते हैं कि यहां गुणी भी है, एक अर्थ। दूसरा, गुणांतर मतलब भिन्न गुण, भिन्न गुण मतलब अन्य भूतों के गुण। ये पार्थिव है अन्य गुणों के उपलब्ध होने से। अब इसको भिन्न रूप दे रहा हूं मैं, पहले जो बोल रहा था होने से मतलब यहां, यदि ये आप्य या तेजस होता तो यहां पर भिन्न भूतों के गुण उपलब्ध होते। यदि ये पार्थिव है तब तो ठीक है, पार्थिव नहीं होता तो यहां पर भिन्न गुण मिलने चाहिए थे, गंध अतिरिक्त, गंध से भिन्न, गंध का गुण नहीं मिलना चाहिए था वहां पर। यदि ये पार्थिव है, ये पार्थिव है, क्यों पार्थिव है, क्यों पार्थिव है, क्योंकि यदि ये अन्य के द्वारा निर्मित होता तो, अभी अध्याय कर दिया, यदि अन्य भूतों के द्वारा ये निर्मित होता तो गुणांतरों की उपलब्धि होती, नहीं तो नहीं। और तीसरी तरह से अंतरा का एक अर्थ होता है बिना, बिना रहित, अंतरा गुण अंतरा उपलब्ध है, गुण के बिना उपलब्ध होने से, किसके, अन्यों के गुण के बिना उपलब्ध होने से, अन्यों के गुण, अन्य भूतों के गुण, अन्य भूतों के गुण, अन्य भूतों के, भूतों के गुणों के बिना उपलब्ध होने से, इसके शरीर के गंध के ही उपलब्ध होने से, ठीक है। तो ऐसे जैसे भी संगति हो वो लगानी है, और भाष्य को देखिए, भाष्य से जो कुछ विशेष अर्थ ले सकते हो तो वो लीजिए। तो तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम, ये मनुष्यों का शरीर पार्थिव है, अन्यों का भी, वैसे अलग अलग कहते हैं, कुछ लोग जो आकाश में उड़ते हैं पक्षी उनका वायवीय शरीर बोलते हैं, जो समुद्र में है उनका शरीर जलीय बोल देते हैं, और जो भूमि पर रहते हैं उनका शरीर, पृथ्वी पर रहते हैं उनका पार्थिव, पार्थिव का। लेकिन यहां पृथ्वी पर स्थित समस्त जो जीव है वो सब पार्थिव शरीर ही कहलाएंगे। अच्छा, गंध किस में ज्यादा आती है, मछली में आती है या मनुष्य में आती है, है? जिंदा मछली में भी दुर्गंध आती है, और मर जाए तो, और मनुष्य मर जाए और मछली मर जाए, दोनों में से किस में से ज्यादा गंध आती है, मनुष्य में से। बड़ी मछली ले या तो उतने भार की उतनी मछलियां लो, जितना शरीर है जितने भार का, 50-60-70 किलो का, उतने भार की मछलियां भी रख दो, फिर देखो किसकी गंध अधिक आती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पक्षी आदि मर जाते हैं तो उनमें उतनी दुर्गंध नहीं आती है, पक्षी मर जाते हैं ना, कबूतर है, कौआ है, उसमें उतनी दुर्गंध नहीं आती, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो खैर, इन्होंने मानुषम लिखा है, बाकी किसी भी शरीर, अन्य योनियां भी यहां गृहित होंगी। तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम, कस्मात गुणांतरोपलब्धे है, ये सूत्र का अंश यहां पर दे दिया। अब इसको कैसे खोलते हैं वो देखो आगे। गंधवती पृथ्वी गंधवच्च शरीरम, पृथ्वी गंधवती है और शरीर भी गंध वाला है, इसलिए वो पार्थिव है। अबादी नाम अगंधत्वात् तत्प्रकृति अगंधम स्यात्, जो अबादी अन्य महाभूत हैं उनके गंध रहित होने से, अगंधत्वात् उनमें गंध गुण नहीं होती है, होता है गंध गुण नहीं होता है उनमें, अन्य भूतों में। तो यदि ये जलीय होता, यदि ये तेजस होता तो इसमें गंध नहीं होती। तो अबादी नाम, अबादी जो भूत हैं उनके अगंधत्वात् गंध रहित होने से, तत्प्रकृति उन आबादी की, आबादी है प्रकृति जिसके ऐसा जो शरीर है वो अगंधम स्यात्, गंध रहित होना चाहिए था। यदि ये शरीर अन्य भूतों से बना होता तो ये गंध रहित होना चाहिए था, क्योंकि इस शरीर की प्रकृति उस स्थिति में, हम आबादी को मानते जो कि गंध रहित है, तो जैसे प्रकृति के गुण है वैसे कार्य में भी आएंगे, तो यहां भी गंध नहीं होनी चाहिए थी। तो अबादी नाम अगंधत्वात् तत्प्रकृति अगंधम स्यात्, तो यहां पर क्या हुआ, अगंधम स्यात् मतलब गंध रहित होता, लेकिन है नहीं, ये गंध वाला है। गुणांतर उपलब्धे, गुणों के बिना उपलब्ध होने से, अन्य महाभूतों के गुणों के बिना उपलब्ध होने से, या गंध गुण के उपलब्ध होने से, गुणांतर मतलब विशेष गुण गंध के उपलब्ध होने से, गुण जो पहला अर्थ मैंने बोला था, आगे न तु इदम अबाधिभिः, न तु इदम अबाधिभिः असंपृक्तया पृथिव्या आरब्धम चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय भावेन कल्पते इत्यतः, कल्पते के बाद अल्पविराम, इत्यतः पंचानाम भूतानाम संयोगे सति शरीरम भवति। स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने इसको पार्थिव कहा, इसका ये मतलब नहीं है कि अन्य भूतों का इसमें संयोग नहीं है, संपृक्तता नहीं है, अन्य भूतों का भी संयोग तो है, इसलिए पांचों भूतों के संयोग होने पर ही ये शरीर बनता है, लेकिन फिर भी ये शरीर पार्थिव है, मुख्यता नहीं, आधार वही है। तो पंक्ति देखिए, न तो इदम अबाधि भी असंपृक्तया, अबादी से अछूता, आबादी कुछ है ही नहीं इसमें, ऐसा पृथ्व्यारब्धम, मात्र पृथ्वी से ही ये आरब्ध है, पृथ्वी ही इसका आदि कारण है, मूल कारण है, अन्य तो इससे अन्य भूत तो इसमें छू भी नहीं रहे हैं, विद्यमान ही नहीं है। और चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय भावेना, चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय के भाव के रूप में ये बनता है, ऐसा कथन नहीं है हमारा। इत्यतः इसलिए पंचानाम भूतानाम संयोगे सति शरीरम भवति, पांचों भूतों का संयोग तो है लेकिन है पार्थिव ही है। इसी तरह वैशेषिक दर्शन में भी एक सूत्र आता है, अणुसंयोगस्तु अप्रतिषिद्धः, ये प्रसंग वहां पर है 4.2.4 में, चौथे अध्याय के दूसरे हानिक का चौथा सूत्र बोल रहा हूं ये, अणुसंयोगस्तु अप्रतिषिद्धः, पार्थिव माना लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि इसमें अन्य भूतों के अणु न हो। जैसे ये शरीर है इसका आधार तो पार्थिव अणु को ही इन्होंने माना है, जल है, जल तो विचरण कर रहा है बस, यहां पर आधार नहीं है जल इस शरीर का, वैसा जैसा पृथ्वी है, अग्नि भी है इस शरीर में, ऊष्मा भी है, गर्मी भी है, लेकिन गर्मी शरीर के निर्माण का आधार नहीं है, इसमें गति भी है, व्यूहन भी है, वायु भी है इसमें, लेकिन वायु इसका आधार नहीं है, और आकाश अवकाशदान भी है इसमें, लेकिन आकाश इसका मूल उपादान कारण आधार नहीं है। इनके अणु तो हैं इसमें, लेकिन है ये पार्थिव ही, ये प्रतिपादन है वैशेषिक न्याय दोनों का, इस प्रतिपादन इसको पार्थिव मानते हैं, लेकिन अन्य अणुओं का संयोग मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पार्थिव कहेंगे हम कहेंगे कि इसमें गंध गुण है, तो कोई कहेगा इसमें गर्मी भी तो है, तो पार्थिव आग्नेय भी तो है, अग्नि तत्व भी तो है इसमें, जल भी तो है इसके अंदर। आजकल जो इस शरीर को माना जाता है इसमें कितने प्रतिशत जल है, 2/3 भाग, 66-70-72% इसमें जल है इस शरीर में, मात्रा की दृष्टि से अगर आप देखो तो ये जो जल है उपलब्ध होता है, जो जल जलियांश इसमें 2/3 भाग जल है, जैसे इस पृथ्वी के क्षेत्रफल की दृष्टि से 2/3 भाग में जल है समुद्र में, सतह, सतह की बात है, कुछ उसी तरह से लगभग 2/3 भाग जल है हमारे शरीर में, जलियांश है, तो उसका यूं तो मना नहीं कर सकते, तो ये भी कह रहे हैं अणुसंयोगस्तु तो अप्रतिषिद्ध है। इत्यतः पंचानाम भूतानाम संयोगे सति शरीरम भवति, पांचों भूतों का संयोग होगा उनके अणुओं का, पांचों भूतों का संयोग होगा तभी ये शरीर होगा। अब यहां ध्यान देना, एक आकाश भूत को भी माना गया है, आकाश मतलब अवकाश, यूं ही शून्य वो नहीं है मतलब, यहां पर एक भूत को माना गया है प्रकृति से बना हुआ, जैसे अन्य भूत है अग्नि आदि, वैसे ही आकाश भी एक भूत है, ये स्वीकार करते हैं, अवकाश नहीं है ये। आगे भूत संयोगो ही मिथः पंचानाम न निषिद्ध इति, भूतों का संयोग मिथः आपस में, पंचानाम पांचों का न निषिद्ध, वो हम निषेध नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, हम पार्थिव कहेंगे इसका ये मतलब मत ले लेना कि हम कह रहे हैं कि अन्य भूतों का यहां संयोग ही नहीं है, पांचों का संयोग है। और संयोग किन के बीच में होता है, जो सत्तात्मक चीजें होती है, दो या दो से अधिक के बीच में, लेकिन सत्तात्मक चीजें होनी चाहिए, अभाव के साथ में कोई संयोग थोड़ा ना होता है, अवकाश शून्य जो हो आकाश उसका थोड़ा संयोग थोड़ा ना होता कहलाता है तो वो तो गौण प्रयोग है, बिल्कुल सत्तात्मक चीजों का ही संयोग होता है। तो पांचों का संयोग तो है इसमें, इस तरह गौण रूप से कहना चाहो तो पांच भौतिक भी कह देते हैं, क्योंकि पांचों भूतों के गुण इसमें दिखाई देते हैं, आगे सूत्र आएगा अभी। तो भूत संयोगो ही मिथ्या पंचानाम न निषिद्धा इति, इस प्रकरण को पढ़ लेते हैं फिर पूछना। आप्य तेजस वायव्यानि लोकांतरे शरीराणि तेषु भूत संयोगः पुरुषार्थ तंत्र इति, क्या बात कह रहे हैं एक कि आप्य तेजस वायव्य शरीर भी होते हैं, कहां होते हैं लोकांतरे भिन्न लोकों में, इस लोक में तो पार्थिव शरीर है, इस लोक में पार्थिव शरीर है, लेकिन लोकांतरों में अन्य लोकों में कैसे हो सकते हैं, आप्य शरीर भी होते हैं, तेजस शरीर भी होते हैं और वायव्य शरीर भी होते हैं, ठीक है ना। आप्य तेजस वायव्य यानी लोकांतरे शरीराणी तेषु अपि भूत संयोग, उनमें भी भूतों का तो संयोग है लेकिन वो आप्य है, वो तेजस है, वो वायव्य है, आकाशीय नहीं लिखा है इन्होंने, भूत संयोग और वो कैसा है पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष के प्रयोजन वाला है, इस तरह से वो बनाए गए हैं कि उससे पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो जाए। इस भूमि पे या इस जैसी भूमियों पे जो शरीर है वो है पार्थिव। अब जब लोक लोकांतरों में जीव की बात आती है, सोमदेव जी को उत्तर देना है उसका उस प्रसंग में, महर्षि दयानंद ने भी सत्यात प्रकाश में लिखा और शतपथ का भी प्रमाण दिया, यहां भी है वैशेषिक दर्शन में भी ब्रह्म मुनि जी ने व्याख्या की है, ये सब विषय कई बार आते हैं, वैशेषिक में भी आता है। तो उसका पहला उत्तर ये बनता है, वो लोग क्या बात कहते हैं कि ये शरीर वहां सूर्य में रह ही नहीं सकता, ये शरीर सूर्य में नहीं रह सकता, इन्होंने लिख रखा है कि वहां भी प्राणी रहते हैं, तो एक गलत कहते हैं, ठीक है क्या ये शरीर थोड़ी रह सकता, वो ऐसा कहते हैं ना, वो ऐसा कहते हैं भाई, वो निषेध किस आधार पे करते हैं, बोले ये शरीर वहां पर रहेगा, इतने तापमान में कैसे रह सकता है ये शरीर रह सकता है क्या, जल जाएगा, यही नहीं रह सकता, 100 डिग्री टेम्परेचर में पानी उबलते हुए में ही रख दो तो क्या हाल होगा, मर उसी समय मर जाएगा, थोड़ी सी देर में तड़प तड़प के मर जाएगा, और तेल में डाल दो तो पकौड़ी की तरह से पूड़ी की तरह से नहीं रह सकता, और गरम गरम लोहा हो तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाल लाल लोहा हो तो है जैसे जैसे अंदर घुसता जाएगा वैसे वैसे समाप्त होता जाएगा, जैसे गरम गरम तेल के अंदर मोमबत्ती को यूं धीरे धीरे डालते जाओ तो उतने पूरी अंदर जाए भी नहीं, तो उतने तेज आंच से तो एकदम यूं जैसे घी डालते जाओ यूं थोड़ा थोड़ा सा तो वो उसी समय पिघलता चला जाएगा, और उससे ज्यादा 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, और उससे ज्यादा हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा इस शरीर का। ऐसा सुनते हैं ना जो बिजली के उच्च क्षमता वाले तार जाते हैं हाई वोल्टेज, जैसे रेल के भी होते हैं, रेल के ऊपर जो होते हैं तो उसको अगर कोई छू ले छू जाए भूल से तो उसकी हड्डी भी नहीं मिलती है, हैं? राख बस खत्म। रेल के ऊपर बिजली वाली पे तो किसी का टच कर गया, उसका टच किया वो तो सारा पिघल गया, और उसके साथ जो बैठा था उसका ये जल गया, वो बिजली नीचे का गया पूरा पिघल गया, जी तो वो इतना तेज होता है और उससे भी तेज आप देखो, और अंतरिक्ष वाली बिजली का तो कहना ही क्या है, कितनी शक्ति होती है एक क्षण में समाप्त, कुछ भी नहीं। तो ये शरीर वहां कैसे रह सकता है सूर्य आदि में, ये वो लोग प्रश्न उठाते हैं। तो पहला तो ये कि भाई अभी सूर्य में पूरी खोज तो हुई नहीं है और आप इस शरीर को कह रहे हो कि वो वहां नहीं रह सकता, हम भी नहीं कह रहे कि ये शरीर वहां रहता है, दूसरा रह सकता है, तेजस शरीर भी यहां पर कहा है, उसकी रचना भिन्न होगी, वो वहां अलग ढंग से रहेगा। ओके, ये तो कल्पना है आपकी, ठीक है, हमारा शास्त्र तो बोलता ही है वैसे। अब हम अपने इस मनुष्य शरीर को कहें कि ये कितने तापमान पर रह सकता है, तो भाई थोड़ा शून्य या उससे कम से लेकर के और 45-50, उसके आगे तो बहुत बेचैनी होने लग जाएगी, 100 पे नहीं रह सकता। तो हम ये माने कि इससे अधिक तापमान में कोई जीव ही नहीं रह सकता। तो जो उबलता पानी होता है उसमें भी जीव रहते हैं, जो उबलता पानी होता है ना, स्रोत सोते होते हैं उसमें भी जीव रहते हैं, और 0 डिग्री टेम्परेचर पे हम नहीं रह सकते। बाहर 0 है, अभी जैसे अमेरिका में है ऋण में 50, 32, 40 इतना तापमान गया हुआ है वहां पर, -52 जम गया है पूरा, इतना ठंड पड़ रही है, समुद्र जम गए, मार्ग जम गए, पूरा ठहर गया, ठप बिल्कुल जाम हो गया है, घर से बाहर नहीं निकल सकता कोई, दुकानें बंद, विद्यालय बंद, कार्यालय बंद, सड़कें सब बर्फ से, मोटी मोटी बर्फ जम गई, इतनी ज्यादा ठंड है, इसलिए इधर भी ठंड ज्यादा है कुछ अपेक्षा से, देर तक चलेगी, पूरा जम गया अमेरिका का बहुत बड़ा भाग और कनाडा और ये बाकी रूस तो यहां तो पड़ते ही है बर्फ, बहुत ज्यादा पड़ रही है इस बार, जो समुद्र पिघला हुआ रहता था वो जम गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मनुष्य 0 डिग्री टेम्परेचर में रह रहा है, उसके शरीर का तापमान अधिक रहता है इसलिए वो जिंदा है, कपड़े पहनता है, गर्म पानी मकान में रहता है, तब जाकर के वो जिंदा रह पाता है। यदि ये 0 तापमान में रह जाए, जैसे कि बर्फ में इसको रख दिया जाए, मर जाएगा। उस बर्फ में भी सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो कोई किसी जीव के कहीं रहने का पैमाना हम इस मनुष्य शरीर को ही लेके चलें तो ये भ्रांति में होगा। हम ये मान के चलें कि इस शरीर पे जो नियम लागू होते हैं वही सब जगह लागू होंगे, ये तो पृथ्वी पे भी नहीं घटते। ज्वालामुखियों से जो पानी वहां गरम गरम बहुत निकलता है उसमें जीव देखे गए हैं, और 0 और उससे भी कम, वहां तो -50-70 बर्फ बिल्कुल जहां जमी रहती है, इतना तापमान होता है, वहां भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं। और कोई यूं कहने लगे कि प्रतिज्ञा करे कि समुद्र में जीव रह नहीं सकते, समुद्र में जीव नहीं रह सकते, कैसे? बोले पानी की टंकी में घुस के देख लो, देखें रह सकते हो क्या, अंदर रह सकते हैं क्या, प्रत्यक्ष कर लो, देखो आप कितनी देर रह सकते हो। ये मूर्ख लोग हैं जो समुद्र में जीवों को मानते हैं, रह ही नहीं सकता। अगर कोई कल्पना भी करो रहेगा तो सांस कहां से लेगा, और अगर सांस लेगा भी तो पानी अंदर जाएगा, हमारे इतना सा पानी अंदर चल जाता है फेफड़ों में कहीं, तो एकदम खांसी आती है। अब वहां रहेगा तो वो तो मूर्ख लोग हैं जो ये मानते हैं कि समुद्र में कोई जीव रहता है, रह ही नहीं सकता। कर सकता है ना सिद्ध कोई, यदि इसी शरीर को आधार मान करके चले और कुछ नहीं देख रहा है, वो उसको पता नहीं है, वो अपनी जानकारी के अनुसार इसी को ही मानता है और हवा में ही हम जीव जी सकते हैं यही उसकी मान्यता है, तो समुद्र में भी जीव नहीं मानेगा। लेकिन जो जानते हैं उनको पता है कि समुद्र में भी जीव रहता है, वहां अलग व्यवस्था है, वहां सांस लेने की अलग व्यवस्था है, मछलियों के गिल होते हैं वो पानी से भी ले लेते हैं, सबको बाहर नहीं आना पड़ता, कुछ मछलियों को बाहर भी आना पड़ता है, मुंह बाहर निकाल करके लेते हैं सांस, फिर अंदर चल जाते हैं, और अंदर रहते रहते भी पानी में से भी ऑक्सीजन ले लेते हैं, वो व्यवस्था उनके लिए वहां अलग है। आप इसी व्यवस्था को वहां लागू करोगे तो आप कहोगे जीव नहीं है, लेकिन जानकारी होगी कि वहां अलग व्यवस्था है तो वहां भी मान सकते हैं। तो इस शरीर को ही कोई आधार मन माने या इस पृथ्वी पे जो शरीर निर्मित हैं उन्हीं को तर्क लेकर के कहे कि ये तो वहां रह नहीं सकते, ठीक है हम भी मानते नहीं रह सकते, कौन कह रहा है? महर्षि ने ये कहा है क्या कि पार्थिव जीव वहां पर रहते हैं? प्राणी रहते हैं, पार्थिव शरीर ही रहता है, ये तो नहीं कहा उन्होंने। और अभी तो खोज चल रही है, अभी कोई सिद्ध तोड़ना हो गया कि वहां कुछ है नहीं, हमारे शास्त्र ऐसे बोलते हैं, हो सकता है विज्ञान ने अभी सब कुछ जान तोड़ने लिया है जो विज्ञान के आधार पर हम कह दें कि हाँ भाई ये तो बात ही ठीक है, चल रही है खोज अभी, उनके भी तो वक्तव्य बदलते रहते हैं, चंद्रमा पे पानी नहीं था और चंद्रमा पे पानी मिल गया है, चंद्रमा पे जीव नहीं थे वहां भी कभी जीव थे, मंगल पे कोई जीव नहीं था अब वहां पर कुछ जीव की संभावनाएं लग रही हैं, किसी भी रूप में, किस रूप में है क्या पता, बृहस्पति में और वहां पर इसमें तो जीव रह ही नहीं सकते, वहां तो गंधक के बादल है, तेजाभी बारिश होती है, ऐसा इस वायु ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं है तो कैसे जीवन जिएंगे? जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तीन मूल तत्व और बाकी और भी चीजें, लेकिन तीन तो मुख्य चाहिए तभी ये जीवन चलता है। तो भाई ये चाहिए, आप इस जिस पृथ्वी को देखा है उसके आधार पर कोई नियम बना करके कह रहे हो? आज विज्ञान भी ये मानता है कि यहां जो भौतिक के नियम है अंतरिक्ष में वो नियम काम नहीं करते, बोले वहां दूसरे नियम है, अलग अलग गैलेक्सियों के उनके अपने अलग अलग नियम है, ये स्टीफन हॉकिंस मानते हैं। अभी परिकल्पना है, सिद्ध नहीं है, लेकिन अलग अलग नियम आप मानते हैं नहीं तात्कालिक रूप से ही, तो संभव है एक संभावना के तौर पे, सिद्ध हम भी नहीं कर सकते, हम शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं कि भाई ये एक संभावना है, वहां भिन्न प्रकार के शरीर होंगे लेकिन पुरुषार्थ तंत्र तो वो होंगे, उस व्यक्ति के उस आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले तो होंगे, वहां भोजन दूसरी प्रकार का हो सकता है, वहां रक्त दूसरी प्रकार का हो सकता है, ऑक्सीजन दूसरी प्रकार की हो सकती है, भिन्न भिन्न चीजें हो सकती है, वहां जैसी व्यवस्था है वहां उसके अनुसार कुछ हो सकता है, क्योंकि शरीर ही भिन्न है, शरीर भिन्न है तो उसका चलना, उसके लिए ऊर्जा वो भी भिन्न है। अब गाड़ी भी चलती है डीजल पेट्रोल से, ठीक है, उसको चलता हुआ देख करके व्यक्ति के मन में आया कि मैं भी गाड़ी की तरह तेज क्यों, इच्छा हो सकती है ना, इच्छा होती है कि भी मैं भी ऐसा बन जाऊं तो बोले ये पेट्रोल पंप पे जाकर के और पेट्रोल और डीजल डलवाती है इसलिए ये ऐसी चलती है, तो बोले मैं भी, मेरा भी ये पेट्रोल का डालने का है, भाई पेट्रोल डीजल डाल दूं और मैं भी ऐसा ही चलूंगा, ठीक है, सोच सकता है, उसका अपना तर्क है, सादृश्यता देख रहा है, ये जो खाना वाना खाते हैं खास पात, इससे इतनी तेज नहीं चल सकता आदमी, पेट्रोलियम से तेज चल सकता है, दौड़ सकता है, कोई युक्ति लगा सकता है, लेकिन तंत्र अलग है वहां पर, यहां हमारा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अलग तंत्र है, वो गाड़ी में अलग तंत्र है, उसको और इसको समान थोड़ा मान सकते हैं, भिन्न भिन्न तंत्र है। अब गाय घास फूस को खा लेती है, सूखे तिनके को भी खा लेती है, पचा लेती है, आप और हम तो नहीं पचा सकते, पचेगा नहीं। कभी भुट्टे का अंदर वाला खाया है? भुट्टा होता है ना मक्का, उसके ऊपर का दाना तो हम खा लेते हैं, चबा लेते हैं, वो जो अंदर वाला है वो नहीं खाया। मैंने आपको घटना सुनाई थी एक बार सुनाई थी मैंने, कभी आपको सुनाई होगी, सत्य घटना है, उदयपुर में जल महल है, आप में से देखने गए थे कई जने साथ में उदयपुर में, मतलब राजमहल जो है सिटी पैलेस जो बोलते हैं, उसके पीछे तालाब है, पिछोला झील है, उसमें बीच में एक महल है, जल महल बोलते हैं उसको, लेक पैलेस बोलते हैं, अभी उसमें होटल बना हुआ है, पांच सितारा ताज ग्रुप का वो होटल है, अभी किसी ने ले लिया हो तो पता नहीं, उस समय ताज के पास में था तो फाइव स्टार है या तीन चार पांच स्टार है, तो उस समय का बहुत महंगा होटल, उसमें खाना वाना खाने जाने लोग जाते हैं, नाव में चल के जाते, नाव में जाते हैं उसको, अंदर सफेद रंग का बना हुआ है विशिष्ट भोजन के लिए, तो नौकरी पेशा भी जाते रहते हैं, कहीं किसी को पार्टी दी बड़े अधिकारी को, तो पहुंच जाते हैं या कोई खर्चा करते हैं। उस समय पता नहीं, बहुत पहले की बता रहा हूं, तब यूं कहते थे चाय वहां की कितनी, बोले 90-100 रुपए की एक चाय, 100 रुपए की, उस समय बहुत पहले की बात है, तो महंगा था। तो एक व्यक्ति सुना रहे, बोले कि हम लोग वहां गए खाना खाने, किसी अधिकारी का था, विदाई समारोह था और भोजन दिया उन्होंने, हम लोग भी गए। तो बोले एक डिश आई, स्पेशल डिश, स्वीट डिश, तो हमारे को तो पता नहीं उनको खाने वालों को पता नहीं, तो एक तस्तरी थी और उसमें मीठा था कुछ, जैसे कुल्फी जैसे होती है ना कुछ, वो थी बड़ी बड़ी, तो उसको लेके खाने लगे। अब बोले कोई नहीं वहां पर क्योंकि वहां एक शिष्टता अलग होती है ना बोले तो वो मूर्ख सिद्ध होगा कि इसको तो पता भी नहीं है ये कहां, ये मतलब क्या कहते हैं, गवार आ गया है ऐसी परिस्थितियां होती है विशेष होटलों में और उसमें, जहां हमारे जैसे पहुंच जाए तो गवार होते हैं और दबाव इतना रहता है ना सामाजिक, वो सब शूटेड बूटेड और ये है तो जैसे विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख बोल जाए ना, वो मूर्ख इसका जो मूर्ख का आभूषण क्या होता है, मौन ही उसका आभूषण होता है। पंडितों की सभा में मूर्ख का आभूषण क्या होता है, मौन रहेगा और फिर भले ही वो पंडितों के वेशभूषा पर धारण किए हुए रहे, सब सोचेंगे ये पंडित है, ठीक है, मुंह से बोला और मूर्खता सामने आई, पहन कुछ भी रखा हो, तो वो नीति अपना था वहां पर उस आभूषण को धारण करते हैं सब जने, तो कुछ बोलना नहीं है, ये नहीं पता लग जाए कि मैं पहली बार आया हूं, सब अपने को कुलीन समझते हैं जैसे कि मैं यहां आता हूं, और उसमें थोड़ा दबाव में भी रहते हैं सबके, उसमें भले ही अधिकांश ऐसे होते हो। तो वो डिश आ गई, अब किसी को ये तो पता नहीं कि भाई स्वीट डिश, स्वीट डिश वो खाना शुरू किया तो पहले तो थोड़ा खाया ऊपर ऊपर से, फिर अंदर का भी खाया थोड़ा जोर लगा करके, अब जोर लगा तोड़ तो लिया, अब उसको चबाने उसको चबाने लगे तो वो क्या था, मक्का था या भुट्टा होता है ना, इसका अंदर का तो वो था ऊपर मिठाई थी अब वो क्या, उन्होंने बड़ा भुट्टे को खाओ वो कहने लगे कि हमारा तो मुंह भरता जा वो क्या भुट्टे को खा के देखो वो इतना कठोर रहता है, उसको चबाएंगे तो क्या होगा, उसके वो टुकड़े टुकड़े है ना फैल जाएंगे। अच्छा गिटका जाएगा नहीं, वो ना तो गिटका और न उसको थूक सकते हैं ये हाल हो गया तो कई बार ये विशिष्ट होटलों में गांव की विधि भी अपना लेते हैं और वो विशिष्ट विधि मानी जाती है वो मक्की का अंदर का है तो गांव का, उसको शहर वाला तो नहीं कह सकता कि ये शहरी चीज है, लेकिन गांव की चीज को भी ऐसे प्रस्तुत करेंगे जैसे कि ये 5 स्टार होटल की है, जैसे ये विलायत से लाई गई है, तो दिमाग में सूझा होगा नई नई चीजों की होती है, तो उसमें भुट्टे का तो ऊपर का तो ले लिया, अंदर का ठूंठ जो बचा भुट्टे का उसके ऊपर मिठाई लपेट के और वहां पर सबके सामने रख दी। अब पता है नहीं किसको, पूछे भी कौन किसको, किसको खाए कैसे, ये पूछा तो गंवार जैसे पहली बार आया, तो वो तोड़ के खाए और जितना चबाए, वो ऐसी चीज है उसको जितना चबाएंगे ना फूलता जाएगा तो उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष बताया उन्होंने कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अच्छा फिर एक और समस्या थी, एक और बताई उन्होंने, बोले कि वैसे स्वीट डिश को खाते कम है, अंत में खाते हैं, उसको अपना शिष्टाचार होता है स्वीट डिश खाने का भी, तो अंत में खाई, अब खाने तो लग गए। समस्या है तो करेंगे क्या। वो ये सोचता है वो ये सोचता है कि मेरे साथ ही हो रहा है औरों के साथ भी हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया भैया, अब एक दूसरे का मुंह देखे, छुपी नजर से देखते हैं ना, जैसे ऐसे देखे कि दूसरों को क्या क्या। सब एक दूसरे को देखे, सब क्योंकि एक साथ स्वीट डिश खा रहे थे। तो चलो उन्होंने ऐसा बताया और बताया ऐसे ही था कि वास्तविक है, मेरे को तब का याद है, लेकिन पता नहीं, मैं तो 5 स्टार में उतना गया नहीं, और जो गए गए हों उनके साथ कुछ हुआ हो ऐसा विदेशों के अंदर तो पता नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है श्रीवास्तव जी। उल्टी सीधी, अब जैसे विदेशी कोई आया अपने यहाँ की कुल्फी को खाने लगे, अपनी कुल्फी में भी तो वो डोका डाला हुआ रहता है। हमारे को तो पता है भाई, हम ऊपर से चूसेंगे और फेंक देंगे उसको, लेकिन उसको पता नहीं हो तो वो क्या करेगा, उसको तो पता नहीं अजनबी। जैसे कि वो हरियाणा में भी सुनाते हैं कि वो विदेशी आ गया, उनको क्या पता, वो बाजरे की रोटी दे दी और वो सोचे कि तो प्लेट है। अच्छा वहां हरियाणा में अब उसके ऊपर उन्होंने अच्छा हाथ में पकड़ा दी थाली का, हाथ में पकड़ा दी और उस पे मक्की की रोटी पे बाजरी पे उस पे सब्जी डाल दी, तो उन्होंने सोचा खाने को तो ये सब्जी ही है, उनको क्या पता ये बिना थाली के भी दे देते हैं और खा लेते हैं। तो वो अपने ज्ञान के अनुसार कभी हमारे यहाँ मूर्ख बन जाते हैं या हम उनके यहाँ मूर्ख बन जाते हैं अज्ञानता में। हाँ वो पहले आजकल तो नहीं आ रहे हैं वैसे, लेकिन उसको उसमें जगह होती थी, जगह आपने देखे होंगे, आपने बहुत लोगों ने देखे होंगे ऐसे कप आते हैं जिसमें बीच में जगह होती है और वो तिरछे होते हैं। उसका प्रयोजन तो ये था, कांच के तो चले गए थे, स्टील के गिलास में हमारे को गर्म लगता है, तो उसका प्रयोजन क्या था कि बाहर से हमारे को ठंडा मतलब गर्म ना लगे और चाय ठंडी ना हो, इसके लिए वो किया जाता था। तो गांव में यही होगा, उनको पता नहीं है, बाहर से सोच रहे कि कम है और एकदम पिएगा तो जल जाएगा। तो खैर इस तरह से होता है, तो ये जो कहां क्या स्थिति है उसके अनुसार हमें देखना होगा कि कौन से शरीर कहाँ है या नहीं है। वो मैं पेट्रोल वाली बात कह रहा था, वो मुंह में डाल ले कोई और सोचे कि मैं गति कर लूंगा तो वो नहीं हो सकता। इसी तरह से ये जो शरीर हैं ये कहीं और हो सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते, अभी संभावना कह रहे हैं, हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है और उन्होंने कहीं ऐसा जाना हो, हम प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन एक संभावना है। आप जब तक खोज नहीं हो जाती, जब तक पूरा सिद्ध हो जाएगा कि वहां नहीं है, तो भले ही आप मान लो कि ये नहीं है, नहीं तो तब तक तो हम अपनी गाड़ी थका सकते हैं, तब तक जब तक सिद्ध नहीं है। तो एक तो ये अवसर है कि हम ये कहें कि अभी तो संभावना है, पूरा निर्णय थोड़ा हुआ है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये शरीर वहां पर नहीं है, ये भिन्न शरीर है, भिन्न शरीर है। तो आप्य तेजस वायव्यानी लोकांतरे शरीरानी तेषु अपि भूत संयोग पुरुषार्थ तंत्र। लेकिन वो बना ऐसा होगा कि मनुष्य का आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करेगा। आगे अब ये जो पीछे एक बात कही थी इन्होंने कि पार्थिव है ये शरीर और अन्य भूतों के अणुओं का संयोग प्रतिषिद्ध नहीं है, उसका हम मना नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक स्थूल उदाहरण दे रहे हैं छोटा सा। स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि निसंशया न अवादि संयोगम अंतरेण निष्पत्ति रीति। जो स्थाली आदि द्रव्य हैं, सामान्य पतीला या तो मिट्टी का घड़ा इत्यादि कोई चीज है, उनकी निष्पत्ति में भी निसंशय अवश्य ही अबादी संयोग, ये अबादी संयोग के बिना हो इनकी निष्पत्ति हो ऐसा नहीं है। न अबादी संयोग निमित्तम अंतरेण संयोग अंतरेण निष्पत्ति, इनके बिना वो भी नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कहते हैं, ये मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, उसमें अन्य अणुओं के संयोग को हम मना नहीं कर सकते। जल तो पहले भी काम में आता है, बनता है, और कुछ ना कुछ जलीयांश भी वहां पर रहता है, वायु भी वहां पर रहती है, घड़े में भी जो सूक्ष्म कण है उसमें भी तो वायु रहती है, अंदर भी रहती है और उसकी दीवार में भी रहती है वायु, बीच में और अवकाश या जो भी दूसरी भी चीजें कहो, गर्मी भी है कुछ ना कुछ वहां पर, उसका अपना तापमान है, वातावरण के अनुसार कुछ ताप भी है उसमें घड़े में, ठीक है। तो यूं तो वहां भी यद्यपि वो एक मिट्टी से बनी है, लेकिन फिर भी अन्य भूत गुण वहां पर विद्यमान है उतने अंश में। तो कह रहे हैं स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि निसंशया न अबादि संयोगम अंतरेण निष्पत्ति रीति, बिना अबादि के संयोग के उनकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी अणु का संयोग अन्य का भी वहां पर विद्यमान रहता है, फिर भी हम उसको फिर भी मिट्टी का ही मानते हैं और वो मिट्टी का ही है। ऐसे ही ये शरीर भी पार्थिव है, अन्य चीजों से मिलके बना है, अन्य चीज भी है इसमें, अणुओं का संयोग भी है, उसका मना नहीं किए कर रहे, लेकिन फिर भी ये पार्थिव है, ये इनका मत है सिद्धांत। हाँ श्रुतिधर जी, जिनको दुनिया में बहुत बड़े संख्या में लोग बहुत वैचारिक मानते हैं अभी भी, उनमें ये आग्नेय शरीरों की बहुत जगह का वर्णन परिकल्पना है। अच्छा, आधार उनका वो इन पर, असल में वो क्या, यूं तो पढ़े लिखे थे, विदेशी थे, आधुनिक विज्ञान पढ़े हुए थे, और इधर पौर्वात्य दर्शनों को भी उन्होंने पढ़ा और उसका मेल जोल है उसके अंदर, तो इधर से कुछ हो सकता है गया होगा साथ में, और चूंकि वो पढ़े लिखे थे इसलिए उनकी बात ठीक मानी जाती थी, धर्म को और को जो चीजों को वो जोड़ते थे और वो मिश्रण करने वाले थे दोनों, पाश्चात्य आधुनिक विज्ञान और अपने प्राचीन ज्ञान को मिला जुला करके कुछ युक्ति संगत बना करके करने का था, इसलिए महर्षि दयानंद की तरफ वो कुछ आकर्षित थे इसी रूप में, क्योंकि महर्षि दयानंद भी ठीक युक्ति संगत बात कहते थे और इसीलिए उनको थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रमुखिया भी बनाना चाहते थे और अपने में लेना चाहते थे, पर महर्षि ने देखा यहां तो कर तो रहे हैं लेकिन गड़बड़ यहां भी है, नाम वैज्ञानिकों का है लेकिन यहां पर भी अंधविश्वास है बहुत सारा, यहां वो परीक्षा नहीं करते। एक मन में भाव होता है ना कईयों के कि नहीं दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, और वो सामंजस्य होना चाहिए ये भाव इतना प्रबल बना लेते हैं, सद्भावना या सामंजस्य वो इतना प्रबल बना देते हैं कि उनका जो विवेक की दृष्टि होती है वो वहां पर मंद हो जाती है, और जगह लगाएंगे बुद्धि है लेकिन यहां जानबूझ के आंखें बंद कर लेंगे, किस आवेग में, किस मोह में, कि सामंजस्य होना चाहिए, मिला जुला होना चाहिए, ठीक है ये भी ठीक है, थोड़ा सा करेंगे वो कि वो कसौटी जो विज्ञान पे लगाते हैं वो यहां नहीं लगाएंगे, ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं। वैज्ञानिक है यूं तो बहुत सारा विज्ञान की बात करेंगे लेकिन फिर भी जाकर के मत्था टेकेंगे, कईयों ने आक्षेप किया कि भारत के जो अंतरिक्ष यान भी जाते हैं उसमें नारियल फूटता है, नारियल फोड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं करने वाले जो परंपरागत लोग होते हैं उसी तरह से, ये कैसा विरोधाभास है, नारियल फोड़ करके और आप उसका शुभारंभ करके भी भारतीय संस्कृति है वो करके और उसको अंतरिक्ष यान को छोड़ रहे हैं, ये जो अत्याधुनिक तकनीक है आज की विज्ञान का बहुत सूक्ष्म उपयोग है उसके अंदर, अंतरिक्ष में किसी चीज को भेजना और मंगल और चंद्रमा तक भेजना, बहुत उत्कृष्ट विज्ञान वहां पर काम करता है। बहुत सारी चीजें वहां पर काम करती हैं, ऊर्जा का है, गति का है, रचना का है, मैकेनिक का है, मैकेनिक्स है, गुरुत्वाकर्षण है, ये जो विज्ञान इतना सारा प्रचलित है उसमें बहुत अधिक विज्ञान लगता है तब यहां से भेज पाते हैं वो, ऐसे ही नहीं जाता है वो। सार रूप में उत्कृष्टतम प्रयोग है विज्ञान का वहां पर, उसमें भी वो दिन तय करेंगे, तिथि यानी उस तरह से मुहूर्त निकालेंगे, नारियल फोड़ेंगे उन वैज्ञानिकों के सामने भी, वो भी होता है। भारतीयों की बात है, बाहर तो क्या करेंगे वो, भारत वाले तो मानते हैं, या वो जैसा मानते होंगे कुछ करते हो तो पता नहीं, ये तो भारत की बात है। पूजा पाठ भी करते हैं, मुहूर्त तय नहीं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं वो वैसे ही जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे और कुछ करेंगे, पुष्प करेंगे या तो रोली वगैरह लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, ये होता है। चलो हटा लो मुहूर्त को, पहले देखते हो नहीं देखते हो, नहीं है तो हटा लो उसको, कोई मेरा क्या। इसका प्राय कारण ये होता है, तो इसलिए का जो चेयरमैन होते हैं वो प्राय तमिलनाडु के कट्टर ब्राह्मण परिवार के होते हैं, हाँ, वो वैचारिक है और वो कट्टर ब्राह्मण। तो यही तो एक विरोध रहता है ना, कि एक तरफ वो विज्ञान के शीर्ष पर है, सब कुछ समझते हैं, इतना सारा समझते हैं, और उनसे यूं पूछो तो वो सिद्ध नहीं कर सकते कि इस नारियल फोड़ने का या उस पूजा पाठ का उससे क्या लेना देना है, नहीं कर सकते सिद्ध। यूं तो हर सिद्ध बातें मानते हैं, पर होता है ऐसा। तो थियोसोफिकल सोसाइटी और उसमें भी थे पढ़े लिखे, लेकिन इतने नहीं थे पढ़े लिखे विवेकी कि हर चीज को कसौटी पे कस सके, जैसे महर्षि दयानंद कसते थे। वो कुछ चीजों के अंदर आंख बंद करके अपना लेते हैं। आजकल जो योग को अपनाते हैं बहुत लोग विदेशी पढ़े लिखे, वैसे ही है, यही हाल है उनका। उधर वो बहुत कुछ जानते हैं और पता है कि यहाँ की कमियां हैं, तो यूं लगता है कि जैसे यहीं पर सब कुछ है, और यहां आग बंद करके अपनाते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं आग बंद करके अपनाते हैं, यहां बुद्धि नहीं रखते साधना के अंदर, मूर्ति पूजा में या धर्म में, इसीलिए तो इतने लोगों की चलती है। और लोग ये देखते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग और इतने इतने इनके पास जा रहे हैं, तो ये यहां तो विशेष कुछ होगा, वो तो आग बंद करके आते हैं यहां पर, उनको पता ही नहीं है ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं वेदों में ऐसा लिखा है, वो वेद पे आस्था करके आ रहे हैं, उनको क्या पता ये वेद में लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है, उनको क्या पता ये कह रहे हैं, वो तो उनके नाम से ठग रहे हैं उनको। ऐसा है तब ना, हो तब ना, और कुछ गलत गलत बातें भी, और वो मान लेते हैं कि ऐसा ही है। अच्छे अच्छे विदेशी ऐसी मूर्खतापूर्ण क्रियाएं करते हुए देखे जाते हैं, और हमारी दृष्टि यह है कि विदेशी अगर उसको कर रहा है तब तो ये ठीक ही है, वो तो वैज्ञानिक है, समझदार है, वो इसमें कैसे आ सकते हैं। वो हमारी भारतीय जनता का प्रवृत्ति ऐसी है, गोरी चमड़ी और विदेशी और उन सब के पीछे भागने की, उनको देख करके चल जाते हैं। इसलिए अधिकांश जो ये हैं चलते हैं ना, वो गोरों को और इनको रखते हैं अपने पास में। कितने वो होते हैं मंच पे उनके मिलेंगे, वो करते हुए काम करते हुए दिखेंगे, उनको लगा अरे ये लोग सेवा कर रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, वो छोड़ करके ईसाई छोड़ करके, और बस भावनाएं उभर गई बस मनुष्य भारतीयों की, इनको तो धराशायी करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। ईसाईयत को छोड़ के जो दुनिया में छा गई है और विज्ञान और उसको छोड़ के ये यहां आए हुए हैं विदेशी, वो जैसे तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य आकर के यहां काम कर रहा है, तो हमें क्यों नहीं मानना चाहिए। वो बस पिघल गया, वो तो आ रहे भारतीय तो गया, उसका दिमाग ही इतना है, और बस इसलिए ये लोग कई ये होते हैं प्रचारक, वो रखते हैं अपने साथ में 5-10 वैसे ही। वहां ये पुत्र प्रति वाले पुत्र साईं बाबा जो सत साईं बाबा शिरडी वाले नहीं पुत्र प्रति वाले आचार्य जी भी बताते हैं, विशेष ढंग से आते थे, धीरे धीरे चलते हुए, बहुत धीरे धीरे चलते, और इतने लोग खड़े रहते थे, विदेशी भी है जी हमारा ले लो लिफाफा हजारों डॉलर अंदर रखे हुए, वो सबका नहीं देते थे, इसका लिया उसका लिया किसी किसी का लिया, वो जैसे कि कितना अपरिग्रही व्यक्ति है। लोग देने को तैयार हैं और ले नहीं रहा है, मरने के बाद देखो क्या क्या निकला, क्या क्या स्थितियां और क्या क्या घटनाएं हैं, कितने विवादास्पद, लेकिन दिखेगा क्या? लोग देने को तैयार हैं, विदेशी खड़े हैं पुकार पुकार के कह रहे हैं कि ले लो, वो कुछ ही ले रहा है, दाना चुग रहा है, लेते ही नहीं है। वो विदेशियों को खड़ा कर देते हैं वहां पर, देने वाले पता रहता है किससे लेना है किससे नहीं लेना है, क्या है, कौन दिखाने के लिए और कौन वास्तविक लेने के लिए। एक बार ये जो जादू वादू भी दिखाते हैं ना, जो वो सम्मोहन का करते हैं, नाटक करते हैं, सम्मोहित कर दिया और नाच कर रहे हैं, जादूगर शंकर और वो उदयपुर की घटना बताऊं तो, अब गुरुकुल वाले तो खुरापाती होते हैं थोड़े, गुरुकुल झज्जर में मेरे साथ में एक पढ़ते थे, अभी ऋषि मेले पे भी आए थे, मेरे से एक साल पहले के थे वहां पर, लेकिन ज्यादा पढ़ नहीं पाए। वो उदयपुर में कहीं वहां काम करते थे, कपड़ा मिल में मजदूरियों, कपड़ा मिल स्पिनिंग में, उसमें किसी में करते थे। तो जादूगर शंकर का था वो मंच पे, हम लोग एक बार गए थे देखने, मैं भी साथ में, वो भी थे बैठे थे, गए तो वो जनता में से बुलाते हैं लोगों को, वो हिम्मत थी, वो बोले वो भी चले गए मंच पे चले गए। और उस समय पता नहीं कोई फिल्मी गीत वो बजा रहे थे, जो डिस्को चलता था उस समय, उसी पाश्चात्य जो संगीत होता है उस पर सब नाचते थे, थिरकते थे, और वो सम्मोहन से चल रहा है ये, वो सब नाच रहे हैं, जनता भी आ गई। और उसमें ये होता है कि जो सम्मोहन में हो गया है वो लगातार वैसा ही करता रहेगा जैसा ये बताते जा रहे हैं। तो कुछ लोग जाते हैं थोड़ी देर करके, आते हैं आ जाते हैं, एक एक करके सारे आ गए, वो जो गुरुकुल वाले थे वो नाचते ही रहे, नाचते ही रहे, जानते थे वो सम्मोहित नहीं थे, वो पता था कि मैं सम्मोहित नहीं हूं लेकिन नाचते रहे। फिर उन्होंने बैठाया, बैठ गए, यूं कर रहे हैं सब हैं, करते रहे। फिर थोड़ी देर में वो उठ के आ गए, वहां से नीचे आ गए, मंच पे सब चले गए, कुछ दो चार पांच सात जने बचे थे, और वो सम्मोहन की क्रियाएं बता रहे थे, देखो सम्मोहन से क्या हो रहा है। जब आ गए पास में आके बैठे, मैंने कहा आप क्यों आ गए, बोले उसने मेरे पास कान में आकर के कहा कि यहां से चला जा क्योंकि उनको पता था कि ये दूसरा व्यक्ति है, वहां जो खड़े रहते हैं ना उनके जो दिखाते हैं और ये हो गया वो हो गया, सारे उनके आदमी होते हैं। ईसाई लोग दिखाते हैं ये किया और फट से और रोग ठीक हो गया और लंगड़ा आया था टेढ़ा और सीधा होकर के जा रहा है, और ये प्रदर्शन करते हैं, वहां अजमेर में भी किया था विश्राम स्थली में, दूरदर्शन पे आता है और अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, और जनता मूर्ख बनती है। आया और उसको मारता है, यूं करता है, उसी समय ठीक करके वो टेढ़ा टेढ़ा चल के आता है और किया और एकदम कुछ करते हैं और गिर पड़ते हैं, खड़े खड़े यूं गिर पड़ते हैं। ये सब पैसे से बुलाए हुए लोग होते हैं और जनता हजारों खड़ी रहती है, और ईसाई भी, हम सोचते हैं ईसाई समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, इतने मूर्ख बनते हैं, ईसा मसीह की जय करते हैं, भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं ऐसे। तो वहां क्या उनके अपने अपने आदमी बचे थे, और ये एक अलग था व्यक्ति, ये तो नाटक कर रहे थे और हिम्मत ऐसी थी कि देखो चले गए, पढ़े लिखे कुछ नहीं, दसवीं ग्यारहवीं में पढ़े थे। आपने लोगों ने भी देखा होगा उनके दो बच्चे थे, वो गुरुकुल में भी भेजे थे थोड़े दिन, तिलोरा भी रहे थे, फिर भाग गए थे वो। नहीं नहीं आप नहीं जानते, अजमेर वाले जानते, मैं नाम बोलना नहीं चाह रहा हूं लेकिन वो जानते हैं। इस बार ऋषि मेले में भी आए थे पत्नी के साथ में, एक बच्चा भी आए थे, पढ़ना लिखना का नहीं, लेकिन वो हिम्मत थी उस समय, वो मंच पे चले गए। ये इतने नाटक करते हैं, तो अच्छा व्यक्ति दिख गया, विदेशी दिख गया, तो बस तो वैज्ञानिक है, वो एक अलग बात है। अपने यहां पर ये लिखा हुआ है, हम ये नहीं कह रहे कि हम सिद्ध कर देंगे इसको, लेकिन ये लिखा हुआ है, इस तरह का मिल रहा है, और सिद्ध आपने भी नहीं किया है अभी तक, आपने भी सारा जान लिया और ये दवा आप भी नहीं कर सकते, और हम ये नहीं कह रहे कि ये शरीर वहां पर रहता है, तो कुछ इस तरह भी बन सकता है आधार, और बाकी तो और दूसरे आधार वहां पर दे सकते हैं। सोमदेव जी उत्तर देंगे उनका। आगे देखिए, गुणांतरोपलब्धे, अन्यों के गुण के बिना उपलब्ध होने से ये जो शरीर है पार्थिव है। क्यों है? क्योंकि अन्यों के गुणों के बिना उपलब्ध होने से, गुण अंतरा उपलब्ध है, गुणों के बिना उपलब्ध होने से, किनके गुणों के बिना, पृथ्वी के तो कह नहीं सकते, अन्यों के, आबादी के, आबादी के जो विशिष्ट गुण है वो नहीं है। हाँ अणु है यहाँ पर, तो सामान्य गुण तो दिखाई देंगे यहाँ पर, वो आगे भी चर्चा चलेगी। एक ही बात है ना, एक ही बात है ना, अंतरा का मतलब बिना आपने लिया, तो बिना का मतलब तो निषेध ही तो हो गया ना, वहाँ अर्थ वही है जो आप कहना चाह रहे हो। पांच भूतों को ये मानते हैं और पांचों भूत यहाँ हैं। पीछे जी नार्थ विशेष प्राबल्य सूत्र पर न चतुर्विधा नाम अनुनाम इस प्रकार करके वाक्य आया था, तब ऐसा ध्यान है कि आपने ऐसा बताया था कि ये आकाश को नहीं मानते, यहाँ मान रखा है स्पष्ट, वहाँ पे क्योंकि चार भूतों, यहाँ पर भी तो शरीर में चार का ही इन्होंने कहा है, आकाशीय शरीर तो लिखा नहीं है इन्होंने यहाँ पर, अन्य लोग मानते होंगे। आकाश को अणु वाला नहीं मानते, उस रूप में नहीं मानते, इनका सामान्य मान्यता यही मानी जाती है, लेकिन ये स्थिति ऐसी है, यहाँ परमाणु लिखा नहीं है लेकिन परमाणु मान करके ही चलना पड़ेगा। फिर जो वहाँ का अदृष्ट कर्मा से इस प्रकार की बात है कि किससे बना है, तो यूं बताया गया कि चतुर्विधा नाम अणुना चार अणुओं का संयोग, और आकाश के अणु का संयोग नहीं है। सूत्र बोलना, नार्थ विशेष प्राबल्य सूत्र संख्या पता है, चलो बाद में उसको भी देख करके उसकी कोई संगति है, लेकिन जो यहाँ लिखा है अभी तो यही लिखा है, विरोध हो सकता है भाष्यों में भी, कुछ कुछ कहीं हो सकता है बाद में पंक्तियां जोड़ी गई हो, मिलावट हो, वो सब थोड़ी बातें मानी जा सकती हैं। एक जो भी आप उदाहरण देखिए बताएं कि अभी ऐसे जीव है कि जो बर्फ के अंदर भी रह रहे हैं, तो वो आप प्रधान है या पृथ्वी प्रधान है? उसके लिए अभी यहाँ कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो पृथ्वी पर जितने भी हैं वो पार्थिव हैं। इसमें थोड़ी मत भिन्नता है, जैसा मैंने कहा कुछ लोग आकाश में उड़ने वालों को वायवीय शरीर बोलते हैं, यानी इस पृथ्वी पर ही वायवीय आग्नेय जो जल अग्नि में भी रहते हैं, उष्ण जल में भी जो मिल जाते हैं, उष्ण जल के स्रोतों में भी जो जीव सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं उनको आग्नेय कह देते हैं, कुछ ये अपनी संगति है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं भी ये भी संगति ही लगा रहा हूं वैसे तो, कि इस पृथ्वी पर तो जो है ये तो पार्थिव ही है, ये अलग बात है कि कौन कितना तापमान सहन कर सकता है कितना नहीं कर सकता है। अब मेंढक वगैरह हैं वो जमीन में चले जाते हैं, वहां पर सो जाते हैं वो बहुत दिनों तक, हाइबरनेशन उनकी एक अलग प्रक्रिया है, लंबे समय तक वहां पर वो ठंड होकर के और बर्फ में जम जाते हैं। ये वैज्ञानिक प्रयोग भी करते हैं, मेंढक को लेके ठंडक में रख दो, ठंडक में रखते रखते इतना ठंडा कर दो कि बर्फ जम जाती है उसकी बिल्कुल, आप और हमको बर्फ जमा दो तो हम तो मर जाएंगे। मरा हुआ मनुष्य बर्फ में सड़ेगा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जिंदा मनुष्य को आप बर्फ में डाल दो वो जम जाए तो मर जाएगा, क्योंकि उसका हृदय काम नहीं करेगा, रक्त संचय वाहिना सब जम जाएगा खून, और खून नहीं चलेगा तो आदमी मर जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी मर जाएगा। लेकिन मेंढक वगैरह को उसमें ठंडा कर देते हैं बिल्कुल बर्फ जम जाता है, ठंडे पानी में डाल दो बर्फ को जमाते जाओ पानी को ठंडा करते जाओ, वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बर्फ बन करके और जम जाएगा, और उसको आप फ्रिज में रखे रखो महीना दो महीना, और फिर बाहर निकाल के धीरे धीरे उसको तापमान बढ़ाओ, पानी पिघलेगा बर्फ से होते होते होते होते और वो चलने लग जाएगा। ये वास्तविक है, वास्तविक प्रयोग है ये है, हाँ अंदर से भी निकल जाते हैं मान लो। अब वो कैसे पहुंचे क्या पहुंचे, अब वो प्रक्रिया हमारे लिए अज्ञात है इसलिए हमको अचरज लगता है, लेकिन इस तरह के जीव हो सकते हैं, हम तो नहीं ऐसे हो सकते, हम नहीं हो सकते ऐसे, वो हो सकते हैं उनकी स्थिति है। और अभी ये जो विषय चलेगा इस गोष्ठी के अंदर जीवाणु विषाणु में, उस संदर्भ में ये कई बातें आएंगी, इनको जीव माने या ना माने, ये प्रश्न उठ क्यों रहा है कि इसको जीव माने या ना माने, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी दिख रही है कि लगता है कि जीव ही नहीं होना चाहिए, ये तो भौतिक पदार्थ की तरह होना चाहिए, वो चर्चा चलेगी वहां पर, सूक्ष्म चर्चा है वो भी। ऐसा प्रतीत होता है अभी, ऐसी समझे, अब मान लो कुछ कहीं और लिखा हुआ मिलता है स्पष्ट आ जाता है तो उसको मानेंगे, अभी ऐसा प्रतीत होता है। आगे देखिए, तो अगले जो तीन सूत्र हैं 28, 29 और 30, इसको कुछ लोग वार्तिक मानते हैं, सुदर्शन जी ने इन तीनों को वार्तिक माना है, और ये तीन सूत्र के रूप में यहां पर प्रस्तुत हैं। इन तीन सूत्रों का व्याख्या भी नहीं की गई है, और अगले भाष्य से पता लगता है कि सूत्रकार के सूत्र ही हैं, भाष्य से पता लगता है आगे जो सूत्र पढ़ेंगे। तो इसमें तीन मत दिए हैं। 28वां सूत्र है पार्थिव आप्य तेजसम तदगुणोपलब्धे, पार्थिव आप्य तेजसम तदगुणोपलब्धे। ये शरीर कैसा है? पार्थिव आप्य और तेजस यानी तीन महाभूतों से बना हुआ है। क्यों? तदगुणोपलब्धे, उन तीन के गुण यहां पर उपलब्ध होते हैं। वायु का नहीं माना, आकाश का नहीं माना, इन्होंने तीन का माना, तीन ही के गुण उपलब्ध होते हैं, इसलिए त्रिभौतिक है। आगे एक क्या कहता है, निश्वासोच्छ्वासोपलब्धेश चातुर्भौतिकम। वो तीन भूत वाला तो मानता ही है क्योंकि उसके गुण उपलब्ध होते हैं, लेकिन साथ में श्वास प्रश्वास भी चल रहा है, इसलिए वायु भूत भी है तो चातुर्भौतिक होना चाहिए, तीन भूत वाला और ये चार भूत वाला। और अगला सूत्र है जो पांच भौतिक के लिए कहता है, गंध क्लेद पाक व्यूह अवकाश दानेभ्य पांच भौतिकम। ये शरीर पांच भौतिक है, क्यों? क्योंकि सबके हैं। गंध पृथ्वी का हो गया, क्लेद मतलब नमी, जल जो है वो जल का हो गया, जल महाभूत का आपका। पाक मतलब अग्नि है, पचन है, ये सारा का सारा होता है, ये किसका हो गया? अग्नि का। व्यूह का मतलब है अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का जाना, रक्त सारा जगह घूम रहा है, कौन सी चीज कहां पहुंच रही है, हड्डियों में क्या पहुंच रहा है, मांसपेशियों में क्या पहुंच रहा है, अलग अलग जगह जो ये पहुंच करके व्यूहन हो रहा है। ये जो व्यूहन व्यवस्था है ये कब होती है? जब ठीक जगह वहां चीजों को पहुंचाया जाए। एक जो व्यवस्था हमने व्यूहन किया, ये चीज वहां लगेगी, ये चीज वहां लगेगी, ये यहां सजावट लगेगी, ये ऐसे होगा, ये यहां रखी जाएगी, तब एक व्यूहन होता है। तो उस व्यूहन के लिए क्या गति आवश्यक होती है? उचित जगह पर कोई चीजों को पहुंचाना, ये वायु के कारण से, वायु को गति करने वाला मान करके गति गंधन। तो व्यूहन व्यूह जो किया इन्होंने वो वायु का, और आकाश दाने भय अवकाश दाने भय स्थान देना, ये आकाश का गुण है, आकाश स्थान देता है। हैं? अणु वाला आकाश, उसका ही अवकाश दान गुण लिखा गया है। तो अवकाश दाने भय पांच भौतिकम, ये अवकाश वाला नहीं, अवकाश वाला तो खैर खाली है ही, ये अवकाश को दान देता है, प्रदान करता है, इसकी ये विचित्र है, इसके समझने की अलग बात है, लेकिन ये गुण भौतिक आकाश का ही मानना चाहिए। पांच भौतिकम, ये भूत तो मान ही रहे ना, ये पांच भौतिक कह रहे हैं ना, इसको भूत मान रहे हैं, इस तरह से पांच भौतिक भी हो सकता है। तो ये तीन मत आ गए, और एक मत सिद्धांति का था पार्थिव, वो विषय आ चुका है। आगे देखिए भाष्य, त इमे संदिग्धा हेतव इति उपेक्षितवान सूत्रकार। ये तीनों पक्ष जो हैं ये संदिग्ध हैं, यानी हेतु जो है ये संदिग्ध हैं, गलत हैं, इसलिए सूत्रकार ने इनको इनकी उपेक्षा कर दी, यानी इनका खंडन नहीं किया, ये भाष्यकार ऐसा कह रहे हैं। तो ये भाष्यकार तो इनको सूत्र ही मान रहा है। कथम संदिग्धा, तो उसके लिए कारण बता रहे हैं, सति च प्रकृति भावे भूतानाम धर्मोपलब्धि ही अल्प विराम, असति च संयोग अप्रतिषेधात सन्निहितानाम इति। तो सती च प्रकृति भावे, प्रकृति भाव होने पर यानी उपादान कारण होने पर, कारण मानने पर भूतानाम भूतों की धर्मोपलब्धि ही, धर्म की उपलब्धि होती है। यदि उनको प्रकृति रूप में मानेंगे तो भूतों के धर्म की उपलब्धि होती है। और असती च, ये दूसरा पक्ष दे रहे हैं, संदिग्धता को बता रहे हैं। एक कथन ये आया कि भूत वहां होते हैं तो इसलिए उस वहां गुणों की उपलब्धि होती है। ये जो तीनों सूत्र हैं वो किस आधार पे कहे गए हैं? तीन भूत वाला, चार वाला, पांच वाला इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि उनके धर्मों की वहां उपलब्धि देखने से ये निर्णय कर रहे हैं कि ये भूत हैं। तो एक तो ये पक्ष आया। तो बोले कि वो ये भूत उसकी प्रकृति हो तब भी ये गुण मिल सकते हैं वहां, एक बात। दूसरा कहा असती च संयोग अप्रतिषेधा, और असतिचय का मतलब है कि ये इसके प्रकृति न हो तो भी ये महाभूत अन्य महाभूत पृथ्वी को छोड़ के इसकी प्रकृति को न होते हुए भी, जो पहला पक्ष है सिद्धांति का, किंतु संयोग अप्रतिषेधा, लेकिन संयोग का प्रतिषेध तो उन्होंने भी नहीं किया है, इसलिए सन्निहितानाम अपि, तो वो केवल सन्निहित है उनमें भी ये धर्म हो सकते हैं। शरीर में ये धर्म दिखाई दे रहे हैं, ये सिद्धांति को भी दिखाई दे रहे हैं और अन्यों को भी दिखाई दे रहे हैं। सिद्धांति इन गुणों को, इन धर्मों को शरीर में मानता हुआ भी इसको पार्थिव ही मान रहा है, और वो इन गुणों की धर्मों की उपलब्धि क्यों मान रहा है, क्योंकि अन्य भूत वहां सन्निकृष्ट हैं, सन्निहित हैं, बस उपादान रूप में नहीं, निमित्त प्रकृति नहीं है इसकी, लेकिन अणुसंयोग है इसलिए ये गुणों को मान रहा है। एक तो ये पक्ष हो गया, और दूसरा है कि चूंकि इन सब महाभूतों के धर्म यहां मिल रहे हैं, या जिन जिन महाभूतों के धर्म मिल रहे हैं वो इसकी प्रकृति है, तो धर्मों का मिलना प्रकृति होने पर भी हो सकता है, इन महाभूत, ये महाभूत इसकी प्रकृति हो तो भी हो सकता है, और ये महाभूत यहां पर मात्र सन्निहित हो, संयुक्त हो तो भी धर्म मिल सकते हैं, दोनों तरह से धर्म मिल सकते हैं। तो इसलिए संदेह है कि ये जो धर्म मिल रहे हैं ये इन महाभूतों के प्रकृति रूप होने से मिल रहे हैं या सन्निहित निकट होने मात्र से मिल रहे हैं, दो बातें आ गई ना, इसलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो कथम संदिग्धा, सती च प्रकृति भावे भूतानाम धर्मोपलब्धि अल्पविराम असती च संयोग अप्रतिषेधात सन्निहितानाम इति। आगे यथा स्थाल्याम उदक तेजो वायु आकाशानाम इति, जैसे स्थाली यानी पात्र में क्या क्या चीजें हैं, स्थाली मतलब ये मिट्टी का बना हुआ है ये मान करके कथन करेंगे, क्योंकि मिट्टी का कथन आगे कहा नहीं है पार्थिव का, लेकिन वो मिट्टी से बना है, उसमें भी उदक तेज वायु और आकाश भी वहां पर रहते हैं, उसके धर्म भी मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पात्र इन सब की प्रकृति, ये सब उस पात्र की प्रकृति है, वो केवल सन्निहित है इसलिए इनके धर्म मिल रहे हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। तो तदिदम अनेक भूत प्रकृति ही शरीरम, ये जो अनेक भूतों की प्रकृति वाला शरीर है माना जाए तो, प्रकृति सत, सत का यहां अध्याय करते हैं, पाठभेद भी मिलता है, प्रकृति सत, प्रकृति होते हुए शरीरम, ये जो शरीर है अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृति अनुविधानात् स्यात्, अपनी प्रकृति के अनुसार ये गंध से रहित, रस से रहित, रूप से रहित और स्पर्श से रहित होना चाहिए। इस पंक्ति के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं, तदिदम अनेक भूत प्रकृति, अनेक भूत जिसकी प्रकृति है, तो पहला अर्थ तो यह है कि अनेक भूत मिलकर के जिसकी प्रकृति है, पृथ्वी भी जल भी अग्नि भी ये सब इसकी मिलकर के प्रकृति है, समुच्चय को देख करके तब ये गुण नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को हटा देंगे, दबा देंगे, दब जाने चाहिए, एक का गुण उभर के नहीं आना चाहिए, दबा देंगे एक दूसरे को, इस तरह से एक व्याख्या मिलती है, सुदर्शन जी ने ऐसी व्याख्या की है। लेकिन यहां जिस तरह से अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम का है, उसको इस दृष्टि से भी ले सकते हैं कि ये जो तदिदम अनेक भूत प्रकृति, अनेक भूत मतलब भिन्न भिन्न भूत प्रकृति, पार्थिव है, जलीय है तो उसमें गंध नहीं होनी चाहिए, अन्य गुण नहीं होंगे, जिस भूत की प्रकृति वाला, जिस एक भूत की प्रकृति वाला वो शरीर होगा उसको छोड़ करके अन्य गुणों की अनुपलब्धि वहां पर होनी चाहिए, इस दूसरे दृष्टि से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। आगे न तो इदम इत्थम भूतम, लेकिन ये शरीर ऐसा तो नहीं है, यदि एक एक प्रकृति से बना होता तो एक एक गुण ही होता, अन्य गुण नहीं होते, लेकिन ये शरीर ऐसा तो नहीं है, अन्य गुण भी उपलब्ध तो हो रहे हैं, तस्मात पार्थिवम गुणांतरोपलब्ध है, इसलिए ये पार्थिव ही है, एक ही गुण इसमें प्रबलता से मिल रहा है, बाकी गुण तो इसमें गौण रूप से हैं, उपसंयोग मात्र से हैं, ये इनका इनकी प्रस्तुति है, है? सन्निहित तो मानते ही हैं ये। आगे देखिए 31वां सूत्र, श्रुति प्रामाण्याच्च, अब ये विषय ऐसा था कि उसमें मात्र तर्क से युक्ति से बात नहीं बनती, इसलिए इनको श्रुति का प्रमाण भी देना पड़ा है, शब्द प्रमाण को प्रस्तुत करना है, श्रुति प्रामाण्य, श्रुति प्रमाण भी कहती है, कैसे, सूर्यम ते चक्षुर्गच्छतात इत्यत्र मंत्रे, ये मंत्र है, तो सूर्यम ते चक्षुर्गच्छतात, ये तेरा चक्षु जो है ये सूर्य में चला जाए, सूर्य की ओर लौट जाए, प्रलय वाला जो है, और पृथ्वीम ते शरीरम इति श्रूयते, उसी प्रसंग में ये अंश कहा गया, मुख्य प्रमाण ये देना चाहते हैं, पृथ्वीम ते शरीरम, तेरा शरीर कहां चला जाए, पृथ्वीम, पृथ्वी की तरफ चला जाए, तो जो कार्य होता है वो जब नष्ट होता है तो अपनी प्रकृति में जाएगा, अपनी प्रकृति में विलीन होगा, उस दृष्टि से कि शरीर को पृथ्वी के लिए कहा गया, वायु आकाश जल और अग्नि के लिए नहीं कहा गया, इससे पता लगता है परोक्ष रूप से कि शरीर पार्थिव है। इस जैसा वचन बृहदारण्यक में मिलता है, सीधे वेद का तो मेरे को नहीं स्पष्ट है, किसी उसमें हो सकता अंत्येष्टि में संस्कार विधि में भी लिखे हैं, लेकिन ये वेद के हैं। वहां गच्छताम है, हाँ चक्षुर गच्छताम इति, यहाँ गच्छतात है वहां गच्छताम है, गच्छताम। और वैसे ये पशु याग में भी लोग प्रयोग करते हैं, जब पशु का ये उपालम करते हैं, पशु को मारते हैं जो, वो उस समय भी ये प्रयोग करते हैं कि तेरा नेत्र सूर्य में चला जाए, तेरा शरीर पृथ्वी में चला जाए इत्यादि, उसमें भी ये लोग कर्मकांड में सोमयागो में पशु सोमयागो में प्रयोग करते हैं इसका। आगे सूर्यम ते चक्षु स्पृणोमि इत्यत्र मंत्रांतरे, ये फिर दूसरा मंत्र इन्होंने कहा कि सूर्य को तेरा चक्षु स्पृणोमि चक्षु करता हूं, उसका पालन करने वाला करता हूं। स्प्री धातु है यहां पर, प्रीति सेवनयो और प्रीति चलन है, और वह प्रीति और चलन अर्थ में भी है, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना या संरक्षण पालन करना। तो चक्षुम ते सूर्यम ते चक्षु स्पृणोमि इत्यत्र मंत्रांतरे, ये भिन्न मंत्र है, इसमें भी ये वचन आया पृथ्वी ते शरीरम स्पृणोमि, पृथ्वी को तेरे शरीर को करता हूं या बनाता हूं। स्पृणोमि का दूसरा अर्थ करते हैं करोमि, सूर्य को तेरा चक्षु करता हूं, पृथ्वी को तेरा शरीर करता हूं। स्पृणोमि मतलब करोमि, ये सुदर्शन जी ने यह अर्थ किया है, बनाता हूं करता हूं। आगे सा इयम कारणात विकारस्य स्पृत्ति ही, एक तय और जोड़ लेना, यह स्पृत्ति ही है, स्पृति लिखा है स्पृत्ति ही, स्पृत्ति मतलब उत्पत्ति, तो वो यह है कारणों से विकार की उत्पत्ति अभिधीयते कही जाती है। ये जो कथन वचन दिया इससे कारण से विकार की उत्पत्ति कही जाती है, इसका मतलब इसको पार्थिव माना जा रहा है। स्थल्यादिशु च और स्थली आदि में भी तुल्य जातिया नाम एक कार्यारंभ दर्शनात् भिन्न जातिया नाम एक कार्य आरंभ अनुपपत्ति ही, स्थली आदि में भी ऐसा ही घटा रहे हैं कि तुल्य जातिया नाम जो समान जाति के अणु है, परमाणु है, जैसे कि पार्थिव है, उनमें ही समान जातियों में ही एक कार्य आरंभ दर्शनात, एक यानी समान कार्य के आरंभ को देखे जाने से, भिन्न भिन्न परमाणु भिन्न भिन्न भूतों के वो भिन्न भिन्न द्रव्यों को उत्पन्न करें वो तो ठीक है, लेकिन एक ही को ये अनेक मिलकर के उत्पन्न करें ये नहीं देखा जाता है। एक वस्तु को उत्पन्न करने में कार्य करने में एक ही प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मिट्टी से घड़ा बना रहे हैं तो मिट्टी में पानी या जल या वायु या अग्नि इस सबको मिला करके आप घड़ा नहीं बना सकते, मिट्टी से ही घड़ा बनेगा, केवल एक ही से बनेगा। तो स्थली आदि में भी तुल्य जातीय नाम एक कार्यारंभ दर्शनात्, एक ही उस कार्य का आरंभ करता है, बाकी संयोगों वो एक अलग बात है लेकिन द्रव्य का आरंभ एक ही चीज करेगी। और भिन्न जातीय नाम जो भिन्न भिन्न जाति वाले हैं उनमें एक कार्यारंभ अनुपपत्ति, एक कार्य के आरंभ की उत्पत्ति यानी आरंभ करने की अनुपपत्ति है, सिद्धि नहीं है कि अनेक भूत मिलकर के और बनाते हों। जैसे कोई चीज आपने ऐसी बनते हुए देखी हो कि पृथ्वी और अग्नि मिला करके बना दी गई हो, हाँ अग्नि का संयोग तो लेते हैं, अग्नि का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन मिला करके बना दिया हो ऐसा नहीं होगा कोई कार्य द्रव्य, इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं। अब ये कहां घटेगा ये एक अलग बात है, लोक में हम कोई ऐसी चीज देखें कि जहां पर पानी और मिट्टी मिला करके कोई चीज बना दियो, ठीक है, या तो और जल और वायु मिला करके कोई चीज बना दियो, तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो भूत हैं, भूत के स्तर पे देखना पड़ेगा ये सूक्ष्मता से, कि उनके दो के सीधे सीधे मिलाने से कोई चीज नहीं बनेगी, एक चीज नहीं बन पाती है, इसलिए ये शरीर भी एक से ही मिलकर के बना है, अन्यों का संयोग है लेकिन मिलकर के नहीं बनेगा। कुछ उस तरह से जैसे वेल्डिंग आदि करते हैं तो लोहे से लोहा या किसी विशिष्ट चीज ही जुड़ती है, सबसे सब चीज नहीं जुड़ सकती, पत्थर पे वेल्डिंग करने लगेंगे तो वो, या कोई ऐसी चीज ले लो जहां जुड़ती नहीं है, वो आपस में जुड़ नहीं पाएगी। इसी तरह से जैसे सीमेंट है, सीमेंट के साथ में कुछ विशेष बजरी और वो मिला करके ही वो विशेष बनेगा, अगर उसमें दूसरी चीज डाल दी तो नहीं बन पाता है, वो संयोग नहीं बन पाएगा, कुछ निर्धारित चीजों का। इसी तरह से यह शरीर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता वाला ही बना है, उन्हीं के अणुओं के मिलने से ही आधार रूप में बना है, इसलिए यह शरीर पार्थिव है, ये इनका प्रतिपादन हुआ। अब बोलिए आज के पाठ में से किसी को स्पष्ट हुआ? कमल जी, मान दिया है सूर्य चक्षु गच्छता, तो सूर्य को चक्षु चलेगी, चक्षु का तात्पर्य स्थूल इंद्रिय से दिया है, स्थूल इंद्रिय से, क्योंकि ये भौतिकी मानते हैं, सूक्ष्म इंद्रिय मानेंगे तो वो भौतिक नहीं मानी जाएंगी। तो स्थूल जो इंद्रिय है हमारा, इस तो शरीर का भाग है, तो शरीर जब पृथ्वी से बना हुआ है तो स्थूल इंद्रिय अग्नि से बना हुआ मानेंगे। उसमें ये भिन्नता करते हैं, शरीर से भिन्न इस इंद्रिय को मानते हैं, और ये तेजस होने से ही ये रूप को ग्रहण करती है, ये इनका सिद्धांत है। नेत्र रूप को क्यों ग्रहण करते हैं? समान भूत से समान गुण की आकर्षण होता है और वो उसको ग्रहण करने में समर्थ होता है, ये मानकर के इनका कथन है कि नेत्र जो है वो तेजस है और इसीलिए तेज के गुण रूप को ये ग्रहण करता है। तो एक दृष्टि से देखें तो ये शरीर ही है, शरीर का भाग ही है, हम इसको पूरे को शरीर कहते हैं, लेकिन ये भिन्न मान करके कथन कर रहे हैं, और सूक्ष्म इंद्रियों को तो ये मानते नहीं है, उस तरह का कोई कथन यहां नहीं आता है, भौतिक इंद्रियां ही मानते हैं, इसलिए इनका यह कथन भौतिक इंद्रियों के संदर्भ में ही मानना चाहिए। और कोई? हाँ, पांच भौतिक वाले आकाश को नित्य कैसे मानते हैं? मानते हैं आकाश को नित्य, मानते हैं नित्य तो वायु को भी मानते हैं, नित्य तो मन को भी मानते हैं, वैशेषिक में आता है समान शास्त्र, इनकी नित्यता का कथन हमको लेना पड़ेगा। आप उस तरह की नित्यता नहीं, जो ईश्वर जी प्रकृति वाली नित्यता है वो यहां नहीं कर सकती, उसको आप लगाने लगोगे तो यहां नित्यता उसी रूप में लेनी होगी कि दीर्घ काल तक ये रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, इस रूप में ही नित्यता माननी पड़ेगी। रविशंकर जी, हाँ, आकाश उससे पहले से बनता है, वो एक अलग वैशेषिक का विषय है, ये बहुत सारी बातें विचारनी है, प्रश्न है। वैशेषिक दर्शनीय छोटा सा है, उसमें उलझने बहुत हैं, यानी समझने की बातें बहुत हैं, सारा स्पष्ट नहीं है, कठिन दर्शन है वो। अगर सूक्ष्मता में चले जाए तो स्थूल रूप से चलेंगे तो ज्यादा कठिन नहीं लगेगा, सूक्ष्मता में गए तो उसमें तथ्य भी बहुत सारे हैं, सूक्ष्म बातें भी हैं और प्रश्न भी हैं, अनुत्तरित प्रश्न है, उनका कोई समाधान अभी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां पर उठती हैं, व्याख्या है, अनुसंधेय है, वो उस पर अनुसंधान किया जाना चाहिए वैशेषिक दर्शन। बोलो, 331। हाँ, तीसरी पंक्ति तदिदम, तदिदम अनेक भूत प्रकृति ही। एक अर्थ तो यह है कि अनेक भूत मिल करके सामूहिक रूप से, ठीक है, पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, तीन चार पांच जो जैसा मानता है, लेकिन अनेक मिल करके यदि बने होते तो चूंकि अनेक मिल गए तो एक से दूसरे का गुण दब जाएगा, परस्पर विपरीत है ना, भिन्न भिन्न गुण वाले हैं तो एक दूसरे से दूसरे का गुण अभिभूत हो जाएगा, इसलिए ये अगंधम अरसम अस्पर्श रूपम होता। यदि एक से बनता तो गंध स्पष्ट होती, अग्नि से बनता तो रूप गुण स्पष्ट होता, लेकिन ये अनेकों से मिले हैं तो इनके गुण अनुद्भूत होंगे, दब जाएंगे, उभर के नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। कैसे की अलग बात है, उन्होंने जो अर्थ किया है, आपने पूछा सुदर्शन जी ने कैसे किया अर्थ किया, वो मैंने बता दिया है, ठीक है, समझ में आ गया जी। अगर एक से दूसरा दब जाता है, हाँ जी, ऊपर भी तो सकता है, दोनों रह भी तो सकते हैं, इसमें क्या युक्ति है कि मतलब एक ही रहेगा? वो कोई युक्ति उन्होंने दी नहीं है दब जाने से, है युक्ति के लिए थोड़े उदाहरण है वहां पर, जैसे कि जल में उष्णता है और अग्नि में उष्णता है और जल में शीतलता है, तो अग्नि पे जल डालेंगे तो समाप्त हो जाएगा ना, मिला देंगे तो, और जल में अग्नि का प्रवेश करा देंगे तो जल भी समाप्त हो जाएगा, उड़ जाएगा वो, उसके शीतलता नहीं रहेगी, तो परस्पर विपरीत हो गए ना, ऐसे इनके गुण परस्पर विपरीत होने से ये बिना गंध स्पर्श वाले होने चाहिए थे, लेकिन ये ऐसे है नहीं, इससे पता लगता है कि ये अनेक भूत प्रकृति वाले नहीं है, उनकी व्याख्या ये है। मिट्टी है और जल, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा है कि ये ठीक है और ऐसा प्रतिपादन, इसीलिए मैंने दूसरे ढंग से अर्थ किया, दूसरे ढंग से वो अर्थ है जो मैंने अपनी तरफ से सोच करके किया है कि उसमें एक एक भूत वाले भिन्न भिन्न, अगर ये एक एक भूत वाले होंगे तो अन्यों के गुण इसमें नहीं होंगे, ये पार्थिव मान करके चल रहे हैं, दूसरे इनको दूसरे महाभूत की प्रधानता वाला मानेंगे तो वो दूसरे दूसरे गुण नहीं होंगे, वो एक ही गुण होना चाहिए, और जो अन्य अणुओं का संयोग भी ना माने एक ही भूत से माने उस पक्ष में ये घट जाएगा, और बाकी तो विचारणीय है। हाँ और बोलो। इसी में पहले तो ये बात की शुरुआत ही नाना प्रकृति शरीर है, उसके अनुसार तो अनेक भूत प्रकृति जो है जो सदर्शन देने आपने किया, ठीक है ठीक है, उसके आगे के प्रश्न है वो भी समाधान करने होंगे जो उन्होंने उठाए, मान लीजिए अनेक प्रकृति वाला मान के, इसलिए दोनों मैंने आपको उल्लेख कर दिया। विनिश जी पीछे आप चले गए, नहीं आज की बात चल रही है अभी, प्रसंग से मत इधर उधर मत जाओ, आज के पाठ में से अगर स्पष्ट हो तो। हाँ समय हो गया है। 329 पृष्ठ पर जो 27वां सूत्र पार्थिव गुणांतर उपलब्धि है, इसमें जो सिद्धांत ने प्रतिज्ञा प्रस्तुत की है पार्थिव हेतु दिया है गुणांतर उपलब्धि, तो ये हेतु उपयुक्त प्रतीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इस हेतु का अर्थ क्या किया आपने, कौन सा अर्थ मान रहे हो? तीनों अर्थ गलत है। नहीं आप कौन सा मान रहे हो जिसको गलत बना रहे हो, तीनों में से कोई सा एक भी ठीक नहीं है, तीनों गलत है। अच्छा तो इस सूत्र का क्या अर्थ करें जो ठीक अर्थ हो? हेतु ठीक नहीं है, अर्थ तो जो निकल रहा है, जो हेतु है वो ये ठीक हेतु बन जाए उसके लिए इस अंश का क्या अर्थ करें? दूसरा हेतु करना देना चाहिए सूत्रकार को, जो हेतु दिया है सूत्रकार ने उचित नहीं है, पार्थिव को सिद्ध करने के लिए, पार्थिव तत्व को सिद्ध करने के लिए शरीर का पार्थिव गुणांतर उपलब्ध है, ये हेतु उपयुक्त नहीं है। नहीं कौन सा अर्थ कर रहे हो वो बोल के बताओ साथ में। आपने एक अर्थ किया था कि दूसरे गुण इस गुण गंध गुण की उपलब्धि होने से, एक अर्थ किया था, तो गंध गुण की उपलब्धि हो रही है इससे पार्थिवत्व सिद्ध नहीं होता है, तो खंडित हो रहा है हेतु, क्योंकि दूसरे गुण भी उपलब्ध हो रहे हैं, दूसरे गुण भी उपलब्ध हो रहे हैं वो सन्निधि से, सन्निधि को तो स्वीकार कर रहे हैं ना अन्य भूतों के, लेकिन इसमें मुख्यतः से गंध गुण है, अन्य गुण इसमें मुख्यता से नहीं है, ये इनका कहना है आधारभूत, और यदि पृथ्वी नहीं होती अन्य गुण अन्य भूतों से ही ये बना होता तो इसमें गंध गुण नहीं मिलती, मिलता गंध गुण मिल रही है तो इसका मतलब है पृथ्वी तो है इसके अंदर, वो सन्निधि से उसके लिए संदिग्ध तो आगे कहा ही है उन्होंने, दोनों तरह से हो सकता है कि ये उस प्रकृति वाले हैं या उनकी सन्निधि है, उस प्रकृति वाले हैं या उनकी सन्निधि मात्र है, ठीक है, इनका प्रतिपादन है सन्निधि मात्र है इसलिए गुण मिल रहे हैं, इन ये गुण नहीं मिल रहे गंध क्लेद पाक व्यूह आदि उसका मना थोड़ा ना कर रहे हैं, आप ढूंढो ये हेतु में ना लेकर पंचमी सामान्य पंचमी से लेकर इनसे जो सब होते थे इनसे भिन्न जो पार्थिव वैसे कर लो। ये गंध शरीर जैसे कहा तो मुख्यता से रूप भी तो दिख रहा है, मुख्यता से उसको मुख्यता मुख्यता तो देखनी पड़ेगी, इसको हम कैसे मुख्य कहें और किसको अमुख्य कहें, उठा सकते हो प्रश्न उठा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इस पे बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, आप न्यायिक बन रहे हैं आप लोग खोजिए उत्तर आप भी। हाँ आधार कौन बनता है, जल का आधार पृथ्वी बनती है या पृथ्वी जल का आधार बनती है, नहीं दोनों कैसे बनते हैं, पृथ्वी जल का आधार बनती है, पृथ्वी नहीं है वो, वो तो थोड़ा सा है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से पूरा जो जल है उसका आधार इस शरीर में जल ने पृथ्वी को धारण कर रखा है या पृथ्वी ने जल को धारण कर रखा है? अब ये पानी की टंकी है, अब इसमें आप कहोगे इसमें पानी अधिक है, दीवार तो कम है, लेकिन इस पानी को किसने धारण कर रखा है? पृथ्वी ने धारण कर रखा है या पानी ने इस दीवारों को धारण कर रखा है? मैं जो कह रहा हूं उसका उत्तर दो आप, किसने धारण कर रखा है? पानी ने दीवारों को, बिना पानी के भी दीवारें रह जाएंगी वहां पर, बिना पानी के भी दीवार, बिना भाव सब उस देखो ना अन्वय व्यतिरेक से, आप जो कह रहे हो ये टंकी बिना पानी के भी रहेगी, लेकिन अगर दीवारें हटा दी जाएं तो वहां पर पानी नहीं रह सकता, पानी को दीवारों ने रोक रखा है। ऐसे हमारी कोशिकाओं में जो जल है, रक्त है, इसको किसने रोक रखा है? पृथ्वी ने रोक रखा है। शरीर में जो ऊर्जा है, गर्मी है, उसको किसने रोक रखा है? मेरी बात का उत्तर दो पहले, आधार क्या है, ये क्यों कहना चाहते हैं? अब मैं जो तर्क सूझेगा वही तो बताऊंगा आपको। अग्नि, इस शरीर में अग्नि है, ऊष्मा है, उसको किसने धारण कर रखा है, किसने रोक रखा है? इस शरीर की ऊष्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है, एक भिन्न अर्थ में कि उससे हम जीवित रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन भूतों को आपस में एक दूसरे का आश्रय देखो तो अग्नि को किसने धारण कर रखा है यहां पर? पृथ्वी ने कर रखा है, आपको जल ने कर रखा है, जल में उष्णता है, जल को किसने कर रखा है? पार्थिव तत्व ने। वायु की गतियां हो रही हैं इस शरीर में, उस गतियां को कौन नियंत्रित कर रहा है, किसने रोक रखा है? व्यवस्थित गतियां क्यों हो रही हैं? अगर नलियां वलियां सब हट जाएं और कोशिकाएं हट जाएं तो वो खून हृदय पंप करेगा तो कहां जाएगा वो खून? इसमें जो अवकाश है विभिन्न, आना जाना ठीक जगह पे, अन्न यहां पर है, श्वास यहां पर है, ठीक आना जाना, ये किसके आधार पर चल रहा है? पृथ्वी के आधार पर। सड़कों पे इतने यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो किस आधार पे जा रहे हैं? पृथ्वी के आधार। इस शरीर में कैसे हो रहा है? तो बाकी महाभूतों का आश्रय आधार पृथ्वी है, वो प्रधानता से है, इसलिए ये पार्थिव है। कर लेना अभी समय हो गया। प्रणाम।